którego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co tam sąsiad robi? Dołączam, podłączam. Co? Dołączam do zielonego zwrotu Taurona i fotowoltaikę podłączam. Pan? No, fachowcy od Taurona. Czysta energia, kredyt ratalny 0%, bezpieczny montaż, a cała umowa raz, dwa przez internet. A ja mogę? No, że jak ma pan prąd od Taurona, no to śmiało. Tauron.pl / fotowoltaika i już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8742, tyle obecnie wynosi liczba chorych na koronawirusa w Polsce. Mija 77 lat od wybuchu powstania w warszawskim getcie. Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez Jana Pawła II. W Polsce potwierdzono 179 nowych przypadków koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 9 kolejnych pacjentów. Liczba zakażonych wynosi obecnie 8742, z czego 347 osób zmarło. Jeden z obowiązków, które mają pomóc w zwalczaniu epidemii, jest noszenie maseczek. W gorące dni jest to uciążliwe, ale konieczne, mówi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodaje, że jako chirurg zdaje sobie sprawę z dyskomfortu, jaki powodują maseczki noszone przez dłuższy czas. Mówi, że sytuacja jest monitorowana. Wszystko będziemy na bieżąco analizować, czy taka możliwość będzie, jaka będzie pogoda, bo rzeczywiście w czasie upałów dość ciężko się w tej maseczce oddycha, ale myślę, że to zapewnienie bezpieczeństwa sobie i osobom w pobliżu jest ważniejsze niż nasz ten komfort. No, na pewno jest to trudne. Nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych obowiązuje od 16 kwietnia. Przepisy obowiązują do odwołania. Od jutra z kolei zmiany w regułach obowiązujących w handlu związanych z epidemią. Już nie 3 klientów przypadających na jedną kasę, ale 4. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek stopniowe luzowanie zasad bezpieczeństwa. Handel jest bardzo ważny. Dzisiaj zaopatrujemy się w artykuły pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, oczywiście sanitarne. Tutaj chcemy też nieco zliberalizować zasady w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, czyli jeżeli w sklepie jest, załóżmy, 150 metrów kwadratowych, to 10 osób może być obsługiwanych i odpowiednio więcej według tego przeliczenia. Pracownicy sklepów będą jednocześnie poddawani kontroli zdrowia. Ma być im mierzona temperatura i utrzymane nawet wzmocnione środki dezynfekujące, dodał premier. Akcja Żonkile w tym roku z uwagi na epidemię odbędzie się w internecie. Dziś mija 77 lat od wybuchu powstania w warszawskim getcie. W ubiegłych latach papierowe żółte kwiaty w rocznicę wybuchu powstania rozdawali wolontariusze. Teraz akcja przeniosła się do internetu, wyjaśnia zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Jolanta Gumula. To, co w tym roku może nas połączyć, to ta internetowa, bardzo duża, na szeroką skalę zakrojona akcja, aby oznaczyć się jednak tym symbolicznym żonkilem i wspólnie uczcić pamięć zarówno powstańców, jak i mieszkańców cywilnych getta w tę 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Symbol żonkila nawiązuje do żółtych kwiatów, jakie składał jeden z przywódców powstania, Marek Edelman, przed pomnikiem bohaterów getta co roku w rocznicę wybuchu powstania. Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto ustanowił Jan Paweł II, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach. Ksiądz Zbigniew Bielas przypomina o genezie tego święta. W jednym z objawień siostra Faustyna Kowalska słyszała od Pana Jezusa takie słowa: pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Stąd bierze się niejako początek tego święta miłosierdzia. Główne uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach przebiegać będą pod hasłem Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Wczoraj minęło 10 lat od pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Poseł PiS Janusz Śniadek, wspominając prezydenta Kaczyńskiego, powiedział, że był on wierny ideałom Solidarności.

przecież nie ja. To czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej. Widziałem ją, widziałem ją. Była Izolda, smutniejsza od łez, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest, nocą mój cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, mniejsza niż noce sny. Jak sadów różowa mgła znikła mi pośród drzew, starych drzew. Izolda i Zbigniew Wodecki. 22.7 trójek lub UKF małpapolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne muzyczne propozycje i pozdrowienia. A w tej chwili na naszej antenie garść rekomendacji. Dzisiaj w Trójce. Punkt w południe przed mikrofonem zasiądzie Katarzyna Borowiecka. Nie zabraknie poleceń kulturalnych od naszych dziennikarzy. Jan Niebudek opowie o książce Krótka wycieczka na tamten świat Juliusza Strachoty i akcji Wiersze w mieście. Agnieszka Obszańska zapowie nadchodzące festiwale, które odbędą się oczywiście w sieci. Wrócimy też do rozmowy Ryszarda Jaźmińskiego z Katarzyną Figurą. Po 15 w audycji Hirka Wrony gościć będzie Andrzej Dąbrowski. Kiedyś moją piosenkę dawną Bywaj na Mary Ann, to wpadł mi do głowy taki temacik w autobusie, jadąc gdzieś na jakiś koncert. To nie jedyne miejsce, gdzie artysta komponuje. Opowie też o nagraniach klasyków rapu z wokalistami jazzowymi. Do tego usłyszymy premierowo jego najnowszy utwór. Długi czas kwarantanny wpływa na relacje między domownikami. A jak w tej wyjątkowej sytuacji odnajdują się zwierzęta? Jak psy reagują na to, kiedy ich właściciel cały czas jest w domu? O to zapytamy behawiorystę i trenera psów Łukasza Wacławskiego. Po 20 w imieniu Barbary Marcinik zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Tym razem sztuka Tomasza Manna, Kiedy byłem małym chłopcem. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Niech pan sobie nie przerywa. Już skończyłem. Przyszedłem, żeby porozmawiać o murze. Władza mnie przysyła. To historia rzeszowskiego koncertu Breakoutu. Wymyślona, ale prawdopodobna. Opowieść o cenie za bezkompromisowość i wolność twórczą. Zapraszamy. A propozycję zebrała Wioletta Myszkowska. 22.7 trójek klub UKF małpopolskiradio.pl. Pani Katarzyna pozdrawia swoją mamę Wandę i pisze, że najlepszą piosenką na dziś, na rano będzie Baranowski i Mamo. Będę próbował swoich sił, będę upadał, żeby wstać. I choć nie będzie łatwo mi, pamiętam każdą z twoich rad. Światem twarzą w twarz, choć wiem, że czasem będzie źle, zrobiłbym to jeszcze raz. Dokąd płynie rzeka naszych małych dni, dokąd nas prowadzi kręca się tkanić, z twoich rad. Baranowski i Mamo. 22,7 trójek UKF małpopolskieradio.pl. To teraz utwór, który chyba troszkę nas może podnieść na duchu. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić piosenkę, czy utwór właściwie. Armia, jeżeli... Angeli i zespół Armia. Pozdrawiamy Anię i Huberta. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Już od poniedziałku. To była Ania Rusowicz. Cześć. Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A u nas Państwa propozycje muzyczne. Jest taka piosenka Mynarskiego, świętej pamięci pana Wojtka, a śpiewał ją Maleńczuk. Coś o cyrku. Bardzo byłbym wdzięczny. Coś o